Hoofdstuk 28 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 28 van boek 6. Lewin had een broeder gehad, Nicolaas Dimitrich, van wie hij en zijn broeder Sergej lange tijd gescheiden waren geweest. Door verregaand losbandig gedrag had hij zijn vermogen verspild, zijn naam onteerd en zijn gezondheid verwoest. Er waren jaren verlopen dat men niets van hem had vernomen, tot eindelijk een brief uit een kleine provincieplaats Lewin naar zijn sterfbed riep. Kitty wist dat deze broeder bestond, maar had hem nimmer gezien. Zij wilde Lewin terzijde staan, toen een treurige en wellicht moeilijke taak hem werd opgelegd, en vergezelde hem naar de doodzieke broeder. Deze, wrevelig tegen de gehele wereld en niet gelovende aan zijn naderend einde, ontving hen in een gemoedstemming die beide bitter bedroefde, terwijl zij met pijnlijke smart die uitgeteerde gestalte beschouwden, op wier gelaat reeds de dood zijn teken had geschreven. Kitty betoonde zich een uitstekende verpleegster. Bij haar vrouwelijke zachtheid ontwikkelde zij zulk een geestkracht en moed, als men van haar niet zou verwacht hebben. Het diep mededogen, het geduld en de zelfopofferende liefde van dit schoon en beminnelijk wezentje oefende een wonderbaar verzachtende invloed op de ongelukkige uit. Diep ellendig als hij in de laatste tijd geweest was, had hij op zijn ziekbed de gehele wereld gevloekt. Ongelovige en materialist, als hij zich steeds had voorgedaan, had hij steeds, en ook toen hij reeds hopeloos ziek daar nederlag, de spot gedreven met al wat op iets hogers betrekking had. Zijn ingenomenheid met en eerbied voor deze schoonzuster, die hem voorkwam als een wezen uit andere en hogere sfeer, opende zijn ziel voor het geloof aan onbaatzuchtige liefde, aan een oneindig wezen, dat de oorzaak is van al wat bestaat en een wezen vol liefde moet zijn. Toen het hem zekerheid was geworden dat hij sterven ging, greep hij naar troost, bad hij om vergeving. De cynische zekerheid, die in ruw zingenot bevrediging had gezocht, had hem in die uren geheel begeven en plaats gemaakt voor vernedering, zelfverwijt, diep schuldgevoel. Hij trachtte te bidden en hoorde gretig naar de troostende woorden van Gods barmhartigheid, die een oude, eerwaardige pope zijner kerk tot hem richtte. Sedert het sterven van zijn broeder, dat op Lewin een diepe indruk had gemaakt, onderwierp hij het probleem van het leven aan een nieuwe beschouwing en plaatste het in een ander licht. De overtuiging, die van 20 tot 34 jaar het geloof zijner kindsheid had vervangen, wankelde op haar grondslagen. Het leven scheen hem nog ontzaggelijker toe dan de dood. Van waar kwam het? Wat betekende het? Waartoe was het ons gegeven, het organisme, zijn verwoesting, de onvergankelijkheid der stof, de wetten van het behoud en de ontwikkeling der krachten. Deze woorden en de wetenschappelijke theorieën die zich eraan verbonden, waren ongetwijfeld interessant ten opzichte van het intellectuele leven, maar waren ze voldoende in de loop van 's mensen bestaan. Lewin was gelijk aan iemand die door de barre koude gaande en zijn warme pels voor een mousseline kledij verwisseld hebbende, als dan niet door redenering begrijpt, maar in zijn gehele lichaam voelt dat hij naakt, beroofd en bestemd is om ellendig om te komen. Van toen af gevoelde Lewin, zonder iets in zijn uitwendig leven te veranderen, zich steeds ontrust over zijn onwetendheid. Daar hij gedrongen was met droefheid te erkennen dat datgene wat hij zijn overtuigingen noemde, wel verre van hem licht te geven, die dingen voor hem ontoegankelijk maakte, waaraan hij zulk een dringende behoefte gevoelde. De dagelijkse beslommering en afleiding verdrongen wel deze gedachten, maar na de bevalling van zijn vrouw, toen hij te Moskou zonder bepaalde bezigheid leefde, keerde zij gedurig met klimmende hardnekkigheid terug. Hij stelde zich de vraag aldus: indien ik de verklaringen van het christendom omtrent het probleem van mijn bestaan niet aanneem, waar zal ik dan anderen vinden? En hij doorvorste zijn wetenschappelijk systeem even vruchteloos. Als hij een speelgoedwinkel of een arsenaal zou doorzocht hebben, om er voedsel te vinden. Onwillekeurig, onbewust, zocht hij in zijn lectuur, in zijn conversatie, in de personen die hem omringden, een of ander aanrakingspunt met het onderwerp dat hem geheel vervulde. Ene daadzaak verwonderde hem en hield hem meer bijzonder bezig. Waarom schenen de lieden zijner wereld, die grotendeels, evenals hij, het geloof met de wetenschap hadden verwisseld, geen zedelijk lijden te ondervinden en volmaakt voldaan en tevreden te leven? Zou de wetenschap hen meer duidelijk en klaar antwoorden op deze verwarrende vragen? En hij begon de mensen en boeken, die de zo vurig verlangde oplossing konden bevatten, te bestuderen. Hij ontdekte evenwel dat hij in een grove dwaling was vervallen, door met zijn makkers van de universiteit aan te nemen dat de godsdienst iets zonder betekenis is. Zij, die hij het meest genegen was, de oude vorst, Lof, Sergej Ivanovitsch, Kitty, bewaarden het geloof hunner jeugd, dat hij zelf had gedeeld. De vrouwen in het algemeen en het gehele volk geloofden. Verder zag hij in dat de materialisten, wier gevoelens hij deelde, aan deze geen bijzondere betekenis gaven, en verre van die vraagstukken te verklaren, zonder welker oplossing het leven hem onmogelijk scheen, schoven zij ze terzijde, om er in de plaats de definitie van anderen voor te geven, die hem zeer onverschillig lieten, als de ontwikkeling van het organisme, de mechanische verklaring der ziel, enzovoorts. Sedert het gevaar waarin zijn vrouw had verkeerd, had Lewin een vreemde ontroering ontwaard. Hij, de ongelovige, had gebeden, en gebeden met een oprecht geloof. Maar zodra hij tot kalmte was teruggekeerd, gevoelde hij dat zijn leven onvatbaar was voor zulk een gesteldheid der ziel. Op welk een ogenblik was hem de waarheid verschenen, kon hij toegeven dat hij zich had bedrogen, moest hij zijn heimwee naar God, omdat het, als hij het door koude redenering ontleedde, in het stof terugviel, als een bewijs van zwakheid beschouwen. Of zou het zijn ontstaan door het besef ener heilige waarheid, waarvan het gevoel in het menselijk gemoed ligt verborgen. Deze strijd in zijn binnenste drukte hem pijnlijk, en hij trachtte met al zijn krachten zich ervan te bevrijden. Einde van hoofdstuk 28 van boek 6.